सपना मेरा टूटा टूटा मुझसे मेरा साया क्यों छूटा है सपना मेरा टूटा टूटा मुझसे साया क्यों छूटा है के रब मिल भी गया तो क्या मुझसे मेरा खुदाया रूठा है को समझे मंजिल अब तन्हा से आसा सफर है मेरा बड़ा नादान निकला ये दिल मोहब्बत को समझे मंजिल अब तन्हा से आसा सफर है मेरा जरा सा कहने को डरना जरा सा मिलने को मरना अब सांसों दिलासों पे असर है तेरा बस एक ही दमा एक ही बार कम मेरे यारा चुप चुप के रोना मेरा यूं तुमसे नम होना दोनों के दिलों में लगी है झड़ी तेरा यूं चुप चुप के रोना मेरा यूं तुमसे नम होना तेरे बिन तपते हैं ये दिन है ठंडी रातें नामुमकिन